دا خشک سالی راغلی ہر کال برا خلق سروز علماء دا مشران دا لکی بلاش سالا تزاری کی سقی ابوولو تویل کیج اس چس قاد اس چفعال باب دی طلب دو ابوولو چا اللہ پاک مرشتاس ابوول غار مر ابک ابرا لر راک نو و اذ ها وقت در پیاد کی ابن اسرائیلو استسقا چی استسقا وکڑل ابی و غشتلی موسا موسا علی صلاة و سلام لقوم ہی دا پار دا خبال قوم و غشتلی نو قوم پر درا ٹول سو بل بل خواخی چارای بل امن در لوده دتا ودر دا چوست نو ابو کار را وک موسی علیہ السلام اللہ تعالی سپورت کی چی یا اللہ دا خلق خو بغواڑ نو خو نه دا ورځ ده نه دا میاشت ده سو په داس ځان سره څنګه ابو وګرځي ده بل ځای بیا څنګه راوړي ده ابو فقلنا الا ويمر تو اضرب بعصاك الحجر اضرب چته بعصاك فلكر سرستا عصا لکړی ته وای دا کښه د خطاب لپاره دی بعصاک ستا په لکړه الحجر ډبره په ووهه په دا لکړه کې چې د ده څه ورڅخه ده دا وایي لس ګزه وه لس ګزه څه معنی یعنی دا شرعي ګزونه چې دي هغه دغه مرش چې اته بولو دا رقم دغه ته اته په پښتو وایي دغه د ګوتو د سره څه تر څنګلي پورې دا نو زما دا نه د متوسط انسان ده متوسط انسان دا درمیانه معنی فرض که دا جسه د د پلاس باندې دا په دې چې لاس کې نو زموږ د خپل ګزونه دا چې اوس په بازار کې ټوکر خلک په خرڅي د دې نو یو ګز باندې جوړیش هغه نه یې موږ چې په اوبو کې چې وایي د غټ حوزه بهرنو په نجاست ورولیدو باندې نه مردارېږي چې لس په لس کې هغه لس په لس کې په دغه ګزو باندې په دا بل ګز په میټر چې ګز کوي بهرنه پنځه په پنځه کېږدي چې د سیم پنځه یي د سیم پنځه دغه لکاړه چې ده د موسی علیه السلام د خطه سره برابر دغه نه لکاړه وه او دا لکاړه وه د کومه ځای په لکاړه کې مؤثر دی لکاړه وایي آدم علیه السلام وسلام د جنت ورسره راخص کړ د دې لکړی وژدوالی دغه نه کدر او دا سره به الته دا سی بو دی لشتي وو سره دا رقم دا بل گدی رونا يم دې ته شپ ور کول دا وړ دا خارق العاده کا او موسی علیه السلام ته ورسېدل څنګه څخه مال په تفصیل بیا کرا کرا راځي دا ګرځ د موسی علیه السلام ته تخمر ګرځ نه دا ویل دا به هغه وخت ته ورسېدل د آدم علیه السلام سلاس پر لاس شعیب علیه السلام ته رسېدل موسی علیه السلام چې د فرعون څخه وتښتید د دې کې مړی وکي هغه سبب یې راسه د خیر سره د یو لاړی د شعیب علیه السلام کلی ته شعیب علیه السلام هم نبی و هغه به ډیر مال در درلودل تقریبا لس کاله د دورې شپې ورسره وکړه هغه په بدله کې خپل لور بیا په نکاح ورلره ورکړه نو هغه یو لکړ یې یاداشت ورلره ورکړه هغه لکړ ورڅخه وده درڅ بیا سا کا ستا په لکړ دا د امام مولی لکړ نه اوس د درخت سی پر کړو دا هغه ځای په تاریخ داسې را روانه په دې لکړه ووه څوک الحجر ډبره په الحجر کې کلام تس پوهیږي الحجر معرفه ده په دې کې دوه احتمال سته یو احتمال دا دی موسی علیه الصلوۃ والسلام چې کوهی تور ته تللی وو هلته یو ډبره پرته وه وایي د دې د غټوالی دونه وو لکه د انسان ککری جبریل امین ورته وویل برای ورته دغه ته درسره واخله دا یو په دې ډبره کې یو تاثیر سته یو شان لري ارو دغه ډبره راخست چې د هغې یو کردار دا و هغه بیا بل ځای قصه راځي تفاسیر راوړې ده ځایه بل دی خو دلته اوس ضرورت پیښ شو چې دا ډبره تاسې په وپېژنې په بني اسرائیلو کې دغه د عورت پټول ده چې دومره مسله نه وه هر څوک چې بله بدي بله به سور لغړ ودردي بله به اوبه تور ارداسي بېرته به راخستي کالي بیا اغوستله دا باک له چاره به کوه چې ته دته ګوره چې لس لغړ لمبېږي حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام خو نبی و د انبیاو کردار تر نبوت د مخ هم د انسانیت تقاضا سره برابر وي هغه غیر انساني کارونه نه کوي موسی علیه السلام بلنګ وهي بیا بلنبې دي دی باره وایر دی نو ناکي پر ځان پټوار نه پېشي پر ځان ناکي شیا نه پېشي څه فرق دی ګرد خلک لسرم بیر دی ځان پټوي دی حیا دی سیس د مخ د خایو مریضي لري د خایو مریضي اسوي چې چورای برای کلمې د خایو وزای تر شبکیر برنو خایه ما یې نه دوغه نه کدرس بر خو دغه شرمیر دی مریض دی چورا دی کلمې د زای تر شبکیر د خپل عیب پټوي نو دی سالم ندی او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې دی اکثر بیشتر د شکل د لایر څخه هم ډیر سالمی د خپل د صورت د شکل یې ډیر شایسته او حسینه د جسامت او د صحت په لاس په یازم برابر نو الله عزوجل غوښته چې دغه د مسله دوی ته عیانان ښکاره کړي انو هغه ډبره د داسې ورڅخه د دې خګرځي خود کوی تور راوړې یو ځای لمبیږي برای ډبره کښېښول درود پر غاړه یا یواله خپل کالی پر ډبره وسړي کالی چکشیش و لبوت اشوال یودی دبارا پاواس و گلیش کالی پی پیچیلی میدانی پی بخاری شریف دا حدیث رازی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اریان سو چکالی یوڑ وس خلا دشت دی چوک نست دو بوت پسرا او غرد دی ناری دی ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر ثوبی یا از ما کالی راک ایر دبری دخلای بنجد ما کالی راک دبار اگر کم لکه دا پشبار لیل گلیش پی میدان ما دی پسی زغیلی زغیلی زغیلی اگر پا کلی کرار دیو دیر اگر تا مجمع دا دا اگر فمنس که دبار او دل دل دی پسرا او رسید دل تخر وګور دای لسل پړ ولې دی اغه مرزي چې اغه د دشمنانو په دې پسول ګور د خلکو ولې چې سالم انسان دی دغه د اندامونه چې د پرتګال شلان دی اغه هم جوړ سالم دی نو دغه د بری یو دغه کردار ادا کړی نو د الحجر چرای په شکل کې چې فلم د فرض عهد خارجي دی چې په کتابو کې واس الله ورته ول چې ته وه په ستاپل کړه لکه خو معلومه شه په دغه لکړ الحجر اغه د بره چارا وړې د کوی تور چا جبرئیل په لاس تر کړه ده په اغه د بره په وه نو هغه ډبرې څلور اړخ درلود په ار اړخ کې لکه د انسان سترګه داسې درې سترګې درلودلې درې ځایونه یې درلودل دا دغه ځای څه چې ده ووهله اوبره شروع شوه دا ځینې شیان چې دي خارق العاده دي خو پر هغه سربېره الله تعالی په یو کار پسې معلقه کړي کنې دا اوبه نو چې ده نه وای وهلې الله پاک ته دا ډبرې نه شوې راایستی خو راایستی شوې دا انسان ته دا وښوله چې ته یو څه کار کوه ته یو څه حرکت کوه بارونه بیا ستا په کار کې الله تعالی برکت اچي هو کې دا خبره په دغه الفاظ وروسته چې خدای وي ته حرکت کوه زه به برکت کوم خدای داسې نه وایي ته د اسبابو چې وګورې دغسې معلومېږي نو الله پاک ویل کې ووهده چې لکړ ورسره کړه پر څلور سره طرفه درې دانې چې نځنې وغورځېدې نو درې درې درې درې دا دولس کېږدي دولس قبیلې وې هغه ځای ته الله پاک دا خارق العاده کار دلته یو بله مسله شته اغه دار چې اغه کسان چې دا غواړي قران ګرځ پر عقل بنا کی دا ادیان ګرځ پر عقل بنا کی اغه لکه د ازن ساينس دانان جوړې دي چې ودی ته قران کریم دا ساينس پر کم را واړي دا غلط دی چې دی کوي وایي زموږ عقیده دا غده چې دوغه نه ډبره د الله د غون او بزن رئیس ساينس دغه قادر مطلق دي چې دولس قبیله پر او بکی مګر به هم د دې د پاره چې د دې د خله د عقل د لارې ور بند کی نو علما دا جواب لرو کی د دې سوال خدا غدي ش دونه خدار د بره د لکه د انسان غ او د جسر دونه او بره وځ پر مزه ک باندې کشر د مازی او هش برد ولس ک به لید ولس قوم په بیج ولې دا تقریبا سلویشت مل دغه نه وجد و دا دشت دا ګډه لکه ته چوبور لره ورک د کیش مرو هو ولې کیج په دې شان ک الله خواسې شي مثلا ار د بره د عین روبا کار کی ا مقناطیس ورته واستي شغال کوه دلته په تناو ترلی په دکڅه کې ګرځي میخونه پټولي خبره ډه بره دی وته مقناطیس شدی داخل په ځان کې ډه بره ده په غرو کې کانی ډه بره ده لکه عقیق چراوزی غم پیروجه چراوزی یاقوت زمرد چراوزی دام دغه څه ډه بره ده مقناطیس دا اهین روبا چې ورته وایي شیره کشي نو دا ول په ډه بره کې د خصوصیت پروت دی دا اوس په ځان ته جلبی کشي په بل ډه بره کې نه دی راسی پلاستیک ندی دا یا تسپید کربا دا کربا هم دا خصوصیت هغه به اوس پنه نکشی چې خاشوی چې نږدې کې خاشه په ځل چر کشی دا ځینی تارونی د تسپور زم په کانچ لیلونی دي سره د شدې څخه ستا په ګوتو په سیمه شته دا ببر ببر ودرې چې چې کی ورنځي کې دای سره دا شانیش هغه بل د ګټی د پمبو تر بیا نه پر راپورته کیږي په دغه موجودات کې چې اله کوم خواص یې شي دي دغه ډبره چې د جبرئیل ورکر ورشوول وشتا ته در سره واخه په دې کې به اله دغه مقناطیسي قوی شو چې د مزیک چې اوبره کا شوول اوس په نه نه کا شوول خاصه نه کا شوول پرته پرم زکوه چې د مزیک په اطراف کې کم ځای او به اله دغه مازه بټنې وشتي بټنې د دل کار او ستور مازه په وها چې ویل د مزیک څخه د مزیک چې په ارزای کې اوبه ورا کا شوول پر دې دوه سره کې باندې تقسیم اول ار چا خپل چې نه پیژند چې د مز د قوم ورده غټوال او چنواله درلودي چې قوم به ډیر نو دغه ډیر ایساو چې لږ دغه لږ ایساو اوس د ډبري په باره کې علی فلام د پاره د عهد څه چې و پیژند چې مطلق د باره مراد چې اری ډبري چې لا کار ورسره کړ هغه خاص لا کار او چې هغه درا وړي و د کوی تور څخه چې هغه وقته هم مادر ته بیا کچ پیښه سوي نو فقلنا مجر طويل علوي چې یو ضربت هوه به عصا کستا په دغه لا کار سره چې دا جنتی لا کار در څخه د الحجر د ډبره هغه خاص نو چې د په وهل فانفجرت من حسنتا عشرة عينه فانفجرت را وشو دي من هو دغه ډبره څخه 12 عينن چې نه دا الحجر بلا جو فلام دا احتمال وچ دا پار دا جنس جسی جنس دا بارا چا ار دا بارا دا پاوی او اخلاس خو اللہ پاک اقا قدرت پکشی کردی چا او برا پورتا کی دا لازم ندر چا خام خواب دا عهد خارجی دا پاری مال دا جو فلام دو احتمال لدی یا اقا خاص دا بارا یا الحجر جنسی دا جنس دا بارا تمازی دا بارا و اخو معجزات خدا اللہ زور پا پسید دیموز پا دا بارا کی او با نست دنو نو دا پراغ سر بیر بانجی قاضی بیزاوی رحمه الله دا غره کما شرفاجی تانوی رحمه الله دا په نقل سره قاضی بیزاوی سره نقل کړی دی چې وس دغه عقیده چې دا چې موږ بیان کړی چې دا نو داسې د اوبورا کشول کول دا دغه بیجنانو چې حقوق له بند سي چې په دا موجودات کې دغه تاثیرات څنګه د پستور بیلدل دی چې په دې ډبره کې دا تاثیر ست زموږ د مؤمنانو د پاره دا جواب تزورات نسته موږ وی الله پر دغه قاضی چې دغه نه کړی څه خد ورسټ نه راوچی مش خدا اللہ پر قدرت مان دی مش دغه ضرورت نه لرش په جړه بار کې د مقنات سی قوا و د مزه کې د شای او خاصي او بره کې شول دا د هغه بیجن چې سوال کې بس جواب ادا دی د نسی ولا چې دا تاثیر نو تا په بار کې لیدلی ورته دغه تاثیر دی ولې لیدلی چې اوس په لره کشي دغه تاثیر دی ولې لیدلی چې پلاستیک ځان ته خاصي را کشي هغه دغه سی او تاثیر که هغه جواب نه دی او بیجنان خبر نه زموږ عقیده دغه چې که هغه دبرې کبل دبرې چې موسی علی السلام وی الا او بزنی پیدا کولای سي دا د الله تعالی قدرت دی خو بار تفصیل ترازو فن فجرت را و خوټ کې جره او چاو دې من هو دغه ډبره څخه 12 عینن دولس چنه دا عینن ته مز دي دا دولس چنه سره ګډي وړي به جنجال پېښې دي یا قد علم علاوه قد فتافق سر علم پېژن دلې کل اناس هر سړي مشربهم اغزای د چشول معنا چې دغه زموږ ګدر دي دغه زموږ اوګاد هر چا خپل اوګا پېژندل ولی خو دې چې بده ورس قبلې وي ار قبلې مشر درلو دي نو اناس چې دي دا دا سړی ته ویل کېږي هر سړی معنی هغه مشر د دوی چې و هغه پېژندي مشربه هم هغه ځای د شرب مشرب خو د ظرف څخه د هغه ځای د شرب چې دغه زموږ د چشولو ځای دی او الله وایي زما د طرفه نو څنګه ورته وویل زما کلو خوري اصلي وسنو هغه منو سلوا خو تېره سوې ده چې هغه خوري واشربو چشنګ کوي د مخه خو هغه د چشولو کار هم ورکاوه او اوس مال خوري چې اوبه غواړي واشربو چشنګ کوي من رزق الله د الله د رزق څخه دا د الله رزق دی منګر هو یو شرط ورسره دی هغه کوم دی ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تعثوا تجاوزنا مكوي في الارض فجمسكك فدس حالك مفسدين شبه ساعتك ونكياس نخو داغا انعامونا دا سركير مانو سلوا مقرر دوله شنه پداشت در ته مقرر دی پاک دبر چې وبد تر اوس نو اوس خدا په صد مکو او بل ستا په صدر اندازه تیر دی دا سړی نه بره خلک متر کی بره پک تر پک نو تر چټه پوری نو یو به امر خدا ارچا چې کی نو دوغه نه به امر چې خپل نبی پازه به نبی ته مشکلات پیښه نو کدا سیس دا خبر د فهم ولا تعثر تس خروج مکو پل ارغه ده پم زکه کی په څنګه حال کې مفسدین چې فساد کوونکی است فساد خود سره دی مګر دوغه نه تجاوز نه مکوي چې انبیا په ولاړی وترو علاوه دا نه هینو سره ملګری سوی چې هغه نعمتونو نشي جان کوا خو دوغه فساد مکو چې در تجاوز در حد ګل سره در اندازې وبځي نو دا دول سم نمبر معامله او په دې آیت کریمه کې چې الله د دوی سره کړی ده خلاصې څه دول شینې دی او د بری څخه وتر ایستر وڅ کلا کړه ډباره نه بورینګسته نه باوریسته نه بل صفقه یو لکړه د ور سره کوي او به خټ کیږي الله وشه دا کار د بل چا سره مناسب وي خدا کار ستا سره اوس نو د دې بدل خدا غو د چته احسان ده الله او مې ایمان راوړ پر نبی ارمان او کته نبی ان تازه سره چیر څه جر لسم نمبر یو وشتم آیاتي جر لسم نمبر معامله ده وإذ قلتم يا موسى لن نصبر پرون مود شو دی په هغه آیت کریمه کې چې آلته چیر سوي او چې هغه ته پنځو سم و اذ قل ندخل هذه القريه موږ لا کلی ته داخل سي ما ولا غو خبر خو ورسته اصلي مقدمه دغه خبر د خو قصه چې الله پاک په ترتیب نه بیانې نو هغه ځای اوس را لې چې بار دغه باندې ورته جوړ سي چې زنه نو د شلې څوراخ سو کلی ته ورسته چې ته دونه قدر د دې ترتیب زکو مولیا نه غواړي د هغه ځای دی اوس الله و اذ در پیاد کې هغه ای بنی اسرائیل هغه وخت قلتم چتشو الباسر را تور سواس جرگا ما جوڑ کرد مشران و تشتش ورسی موسی علیه السلام تو ورتا دلی خو مولی نست دلی خو بادرنگ نست دا خوز مجاوا ورتا کیش و ایزا غا وقت در پایاد که ای بنی اسرائیل قلتم چتشو ویل چا تا موسی تا سنگم یا موسی ای موسی لن نصبر لن نصبر مش با هیچ کل سابر ونو بیا غلن د نه پتاکید د پاره د هیڅ کله به صبر ونه کو علا طعام واحد پر دغه یو قسم خوراک باندې دا تعالی دی چې سر وکړ ار ورځ منو سلوا ده منو سلوا ده اگر څونه پاکیزه و خو الله د طیب نوم پرې شي طیبات کې د اسمانه در ترازی بل دا یو خوراک کړو مرشي پر سړي غمیش فدعو ته وغواړه غنا زموږ دپاره موسا ته درخواست وکړي دا قوم پدعو ته وغواړه غنا زموږ دپاره ربکه دربه څخه ستا ستا دربه وغواړه کوم کار یو خریج چې راوباسي لنا زموږ دپاره مما د هغه شیانو څخه تون بتو چې راشن کوي الارض مځکه چې مځکه راشنه کوي ورته دغه شیان په دا مځکه په یاداشت راته راشنه که دوله شینی خو هغه سي اجره بهیږي ورته اوس ترکاري په دې مځکه راوباسي هغه نو چې شي چې دا مځکه راشنه کوي ناجوګانې په کار دي یا من بقلها د سبزیجاتو څخه بقل سوزیو ته ویل کیږي پالک چې د مثال په تور بینډي د بانجان دی وګوبی دی دا من بقلها د سبزیجاتو څخه د مځکه وقثائها او د بادرنګ سره د جمزکی مزکه خو بادرنګ هم کوي خو دغه پر او بس وفومها او د غنمو سره د جمزکی غنمو ته لکه حنته چوي فوم هم ورته وای د غنمو سره د جمزکی خو کوچمو په کار د غنمو په کاری او عدسها او د دال سره د جمزکی دال ته عدس ویل کیږي مسور دال دی ورته وای او عدسها د دال د جمزکی مزکه خو دالم را بس نو موږ په جداش کې څه خو دالونه جراشنه کی او بسله ها د پیاز سره د جمزکی پیاز کوم دی خو پیاز په کاری ورید یو څو شم فرمایشی په صراحت ذکر سول یو څه د مجمل سبزیجات سبزیجات نه برای یو دانه دي خدا په وروړي کې خرچې سبزیجات څونه قسمه لري هغه الته بقل کې ذکر کی من بقل ها د سبزیجات څخه په سبزیجات کې د یو څو شم په نامه برایت کې برای الوقثائها د بادرنګ څخه او فومها د غنم څخه د مزکی او عدسها د دال د مزکی او بصلها د پیاز د مزکی خو ته خدای ته وایې چې په مزکه دغه شی به تر اوسه نه مزکه کم نه کی ستا مشتمان او سلوانی ولې مانو سلوان خو د مزکی د قسمه نه واغه خو د اسمانه وره دل د دې مزکی د شیارو شو کې د دې مزکی شیان نه تر اوسه قال موسی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي په جواب کې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ولسر کم خرج سن مغزی اتستبدلون ایتس په بدل کې اخلي ګور ا د حمزه د استفهام د بدل کې ان بوش چې ایا دا خبره دا څه ده اتستبدلون ایتس په بدل کې اخلي الزی اغه شی هو چې هغه ادنا کم ترین دی د کمی درجه دی وژه چې شه د خدای بندگانو پیازه چې شه دی او پلان نه چې شه دی دا خو ادنا ادنا شی یانګي دا تش اخلي بل لذی په بدل کې د اغه شی هو چې هغه خیرون ګټور دی نو ته مانو سروا وګوره سروا خو چې خو د کرک کباب سی وغوښی دی نو خدای کباب نه خوري وازه دانه کوم زه وژه غواړم مزه پیاز غواړم مزه ګنده نه غواړم دا وس نو ادنا شی اخلي اعلى شی پرېږدي نو حق خدای غره کم نو کی عقل خو اعلى شی اخلي موسی علیه السلام په دغه تعجب ورته ښکار کی بر عجب خالق اتستبدل ایتس په بدل کې اخلي کم الزی اغه شی هو چې هغه ادنا دی هغه نو هغه تیرسی وشي ان شاء بدرنګ هغه بلایوي دا تیس اخلی بل لذی په بدل کې دا هغه شی هو چې هغه خیر نه خیر دی نو خو مانو سلوا بر پر ځان کته کینو نو خو دا غ شیان غواړي نو چې دا کار کوي اهبطو مصر اهبطو تیس تاسو مصر نو مصر ته نو لار سی مصر او شارته دلته ګوره مصر ذکر سوی طالبان کوم ته فهم پرونچ په هغه آیت کې ذکر سوی اذ قل ندخلوا هذه القريه الته د قريه نو ذکر سوی دی. نو وای دا فرق نه لري ګای چې کلی غټ هم برای خلک شار بولی د ډیر غټواله د خاطر څخه نو یا قریه یا مصر خو د جې مصر دغه معلوم مصر نه د مراد چا دی ځنی وتلی وسالت بنجان یا غلار خو الله نور لکه یا خو دې سرګردان یا غلار خو نش پیدا کوله دا دشت نه جې غټ کلیو نو الله پاک بر شواسی دا سی کلی ته شواسی په کلو کې دا شیان ستدان په دشتو کې نسته چې په غرو کې ودل ته مولی کما دې ته ګند نه کمد نو لار څه په کلی کې بخاری وکاج بر بمبرونو چلېم ځکه به ابته بیا برون ته مجانی وو بر ابته ته ګند نه در کې دا دلته نه پیدا کیږي خبره ته پام دی اهبطو ته دا اهبطو څخه به دا دلیل نه وای چې دی لکه په اسمان کې وچاره او اهبطو دا اهبطو دا منه لکه مور څه په خپل اصطلاح کې دا شوی دلته سړی ګرځ د ورځ ورو کې مپشن پر مازه ویني ته چیرې وې چې نن ګرځ د ورځ ورو کې دی وسه نن بازار ته شو اسولم نو دې د اسمان ور شو اس خو چې خاطر ولر زه برای خلک شواب ولې نن ثاني علاقه ته شو وسوي وم درک نو دان دغه سده چې د دشت خواڅه کلی ته چې زیګو کې کلی ته شو وسو دا نه معنی چې دی لوړ یو ځای و دا غزا څخه را پکې ور وګورځي ورځي دا نه چې تاګه مراتي ایه به تو تیس ولار سی شوا سی مصران و یو شرط دا مصران نه کیرا و وای مال خاص هغه مصر نه دی یو غټ کلی د کلو څه دا شام بکش کیږي دا نو کلیواله گزاره دا ورسه په کلی کې ګدنه پیدا کیږي په غرو کې نست فإن لکم ما سألتم فإن بشکل لكم ستس د پاره چې تیس کلی ته ورسی ما هغه شیان ستس سألتم چې تیس غشتنه وکړه د دې غشتنه خود معلومه ده درخواست هغه دی مخکې کیږي ته چې کوم ګندنی کوم بدرنګان شان غواړي دا نو په کلی کې ست فإن بشکل لکم ستیس دا فارا ما حقا سجی سألتم چتیس سوالو که غشتنه وکر چیرو پا کلی که وام دا پیدا کیر دلتا دا غرف و دگورو که نست ترجیه زای پوری دا دی دا معامله خورا روانه دا چه گوری منو سلوابان یا اغا دی ارجه بد دی دیوی زگن دنیا غارم دا شان غارم علاوی بجا دا غنه خیلی دا دو غنه احسان دا اللہ دا تارا پا چه دا دبری پا اکی ساپی او براوزی دا دبری سا شراوزی پا اغا خیرم نیگار در پلتر با اللہی خود ساپا زای چه خراوزی او دا سی خورک او دا دا غشته ندار اللہ عز و جل پسیوائی وغدوری بط علیهم الذل والمسکن وغدوری بط نوو هل سو علیهم پردی الذلت و الزلت والمسکنت او مسکنت پسکی مسکنت چه دی یو چوک چه مسکینی پیسی نلری بارد دی دا خپل زن هم تر نور کشتا گرنی غط خواهیشات نلری خلق چه گای گای وش غی بارا و رو رو مش خلق و مجلس دا اول آکو ورگردی گلاو کی پا مجلس نور گردی دا دی اخپل پسکی و دا مسکنت سر پسکی لازمی مانا پسکی دا مانا چه در رتبیه پی لحاظ با جدی کشتی علا پا که پردی زلت چه دی بزلیل و خواری او مسکنت و پسکی دا پردی با جدا وو حل سوا و اغدوری بد تا مانا ولی وو حل سوا اصلی در با داغ تا ویل کیجی که تیسی پا جی خبر بانی پویجی پا خواه خود دا پیسی داغ است دا کاغذل و چون نو او نداغ است دا وسبنی و دا جل و پیسی و پیسی چی یا چلی دا یا دریهم و یا دینار دریهم چی دی اغا دا سپینو زرو جوڑی دی دینار چی دی اغا دا سرو زرو جوڑی دی نو با اینگر خوارکای ناس سپین زر بی بلول غالبا مرتا پراتو چی مازی اتکی جوڑی که اما ساویت که چی واتر بلا در نانی دا چی بگر دا جوڑی کلی بیانو پولاجی وسپنو پاقی که با اغا دا باچا مهر چا باچا ار حکومت خوزان تا یو مهر لری اغا با پکشی که نیوشتا و زینی دینی در احیم با وگر سرا با قل هو الله پکش نیوشتا و بیا بیانو دای پر سندان کشیش آو دا در احیم بارا بیا قبل پولاجی مهر دلتا پر برابر که دا جو خواهی پیولوی شتک بانی درز چی پا و بیاو اغا نقش پا جا شکی با جا کری و پا جا دسته که اغا با پا اغا در احیم که پا دا اک که بکشی نست که دایس پا خبر پویر یعنی التا پا غالب که نوشتا نو چه التا چه دایوی سو یا پکش کشی نسو یا پلاوی دا دا زرو یا دا دینار و شکل جورا وگر دای اغا نقش چه پکش دی یا اغا آیات چه دی یا اغا دا باچا نم چه دی اغا چو اغا یا ورست پا چکوش پکشی که و اغا درب نو بارا با پر دا نقش بیا دا گوتو پا مشغول بانی خرابی دی زنی بارا نخرابی دی بارا با پا ات کشی رسیده شی که دایس پا مزمن پویر وسم په دا اوس پونه کې نه دا انګریزي توري چې پر لیکلي غاغه پر پانه باندې لیکل دي مثلا پر پلاس باندې لیکل خو هغه اٹ کې ناشته دا هم دلته الا دغه تعبیر وکي چې د دوی سره د ذلت مسکنت ما دغه لازم کې تاچ په اړه فوس کې ورخښلې دي په اړه فوس معنا دا بیا په یو پیړی په دوی پیړی بیا ولاخه د ذلت یست کې ولې لکه هغه په اوس پر کې چې هغه نقص ټینګسي بل بیا په پیړی په کې بیا ځنجلا کېږي کني خو دسی به علاوه چې و نزلت علیهم الذله پر دې ذلت را نازل شو خوار شو الله غدوري بت و اچ پر دې دغه ټاپس په بدن کې نقص دغه رقم ذلیل اسو ولې خو دنه د هغه د الله په نعمتو کې او د نګانو په خبرو کې دینه خړې کول ځان یې دوی مستکاوه وغضربت ووهل كرسو عليهم فردي الذلة وزلت شده بقرد مرزليلي ده بلتر أمر بلاندي والمسكنة ومسكنة پسكي شده بخبل زان كبل زان تبعول ونسور كوالاي كتوا أولي خوز لابد إسرائيل سر كم يقرد دنيا پا ولا عرزني ولا عرز دا عارزي دي بخبل زان كده يوز زليل دي بج إسرائيل دلتا أمريكاية شاتا ولا عرزي بلغوندا دي أغب دي بغيش كني ولي دي خدا گرد دنیا و دا امریکا تو چه دا غزوی مولی تا پا غیش کنی ولی تا دای ایست کش خلی سر او خوری ام دا اصلحه زورت و لکست آقا دا شیگار و پا خواه و پاچاو کرسه و ایلی ملا خمینی نمیدی آقا بویل چه دا دو غنه دیر مسلمان را و دا غلش بانی اسرائیل ولی خوزوی مولی خوچ یو یو باطلی یو یو سطل و برا و اخلی پردی ورچپاکی ورسیلا با پا خدای چیویش مرمی گر سر غوارده نه مرمی غواړي نه فقط کې مسلمانان په اتفاق یو سطل اوبه پر وچپک چې ور وچپک سیلاب وړي اوس چې دی قوي دی چې شاته بل اوغه چې د خلک د امریکا ته د دنیا غونډه وای غونډه دغه باندې خو یو لوچک دی ګرد عربه په ولاړې درې ولې د بنی اسرائیل مګر شاته دی ته کوي کله په خپل ذات کې چې د اوغه بندگانو کومک ځنی ایسته کې په دې کې ذلت مسکنت الله دغه ستنګ پر د اډو باندې ور وهلې دی د چې ارڅ بربریت کې د بل په متکابه بل چاته الته تکیا کړی کني دا الله خبره صادقه ده نو پر دې ذلت او مسکنت الا وای وهل سو دا معنی تر قیامت پورې به دا پر دې باندې اگر چې حجسونه کې به راځي وای قیامت چې خبره ډېر نږدې شي هلته یو څور چې د دجال چې راښکاره شي هغه د دجال په وختو کې بیا یهود یو څه قدرت پیدا کوي مګر هغه وای څلوېښت ورځې دی بالا نه دي دغه نه قدر قوت دی بیا په هغه وخت پیدا کوي و با او او دوی رجوع وکړه بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف د الله د طرفه څه پر دوی باندې بره غضب اوس د غضب بیان بنو بره بیا پسراسي بل ځای چې په دوی کې بره بزوګیان او خنزیران الله تعالی پکښې دا کړه مسخه پر جاری کړ او باو دوی رجوع وکړه منه حقدار سوله په چا په کومه خبره حقدار سي بغضب په غضب سره من الله د الله د طرف نو دا ولې دا رقم سوه چی زلت پر دی و حل سودا مسکرات و کشت والی چی بخپل دماغ که زند انسان و درجیت نور که زند کشت اگرنی چیز خو ایچه ایلا نایم او دلتا دا غذاب دا ونی گوسو بانده دا علت تا وز بنو شب متوجه سی ذالک دا کار چی دا دوی سر وسو که زلت و که مسکنات دی که دا غذاب دی بی انهم بی پا سبب سر دا جی وسو چی انهم دی کانو و یک فرون دی که کپر کاو بی آیات اللہ دا علا پا آیاتو خوچ موسی علیہ السلام د الا ایتون ورته ویل د بغ سره پیښې کړ شه دا دار کم دی لکافر چې مانو شه مال هغه نبی ورته ویل چې دا کجې ته ورځي بره به تاسو د شرو کو خشوع کوي د څنګه استهزاء کوي د فر کو نه کړي ول دا غره کم یاده کجې د شنو نو جوړه په خبره سر نو خلاص په خبره سر خلاص او هغه ډوري عادت و دا پیس خلا هر هر دی عادت ول ته دا غره کم یاده اکثره دا غره کم کول نه اله د تدغه سوی وای خو دی کو پر انکار کوي به آیت الله په آیاتو سره د الله تعالی ويقتلون النبيين بل عمده لو يكارت دي ويقتلون دي وجل النبيين نبيعنا وجل بغير الحق بلا حق صح نو فديك خم درتولش مال تلور زر النبيان تبشي كلام مبعوث سيو نو فدا چدي وجل علاقه جمع ذكر كش النبيان وجل كعداد القران ندي ذكر كدي بروايات كراسي واي فيوا ورز سلوش نبيان علال پایوا ورځ ول خوغه به نصحت ورتکا چالو کو دا گناه ده د مکه موسی علی السلام کو وفات سوی دی خدا نور نه بیانج تس حرام ولي کوي بلای ورس رکشې نسته ته دیو سوالک مش پر شی لا خوند واخل ولاک یا پر سروز خوند واخل ولاک یا پر واده خوند واخل ولاک یا پر الک خوند واخل چی ونی پم کنه یو د سوالاړ د ناروا دي د ناروا فزا بویم نو څنګه بکو بارل سبا د خیر ارسال بس سبا دا شرطالی چې بازار باندې څوک به نه خلاصي حق نه لري اول به د نبیانو کار وکړو اسار وخت چې سره وته چړې په لاس کې د نبی دروازه ورکو بل سره ووز دا کور مخ ته حلال کې اول ته سره ووز سرویس چې حلال کړه بارا ولوس به دا څوک واره بیان نه چې دا وکړه دامه کوه حضرت بارا ولوس بازار خلاص کې ارتال ختم شو دا خص کار دی وکړي حلال ته د په مجمله تو کې ذکر وي یقتلون النبیین او دین بیان وشي دا بل خبر وسره زده کې طالبان تفاسیر څه چلی کې وای هیڅ یو نبی په دغه رقم نه دی قتل کړ سوی چې څوک دی حلال کی مګر هغه نبی چې هغه د جهاد نه دی کړی د موسی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې دغه چې دی وخه جهاد ته نه ولاړ خدای له په دې کې مبعوث او جهاد خو قوم نور سره تلی چې کوم نبی په جهاد امر سوی دی هغه ته دغه رقم د کمزوري مرګ اگر چې شهادت دی د کمزوري نه دی خو شهادت دی دی شهیدان سول مګر دغه رقم چې هغه نو لاستړی به به علالې دا نه دی سوی غو نبی ان ته الله د غیرت ژوند ورکړی دی سیدی په جنگ کې بشید سوی او دغه چې د کور را باز لاسونو په شی ورته به علالې دا ګرد په هغه نبی ان کې دا کار سوی دی چې هغه ته د جهاد امر الله عز وجل نو کړی او جهاد نو کړی نو دی خو جهاد نو کړی دی دغه رقم چې د کورو مخ ته حلال کړ او دغه چې د غرمکې پر حلال کړ چې غرمکې دل سره ویش نه بیان نو دا وای د ستور دی کنه به څوک حلالي کده نبی وارث څوک حلالي وژنې پر خیر پېښ ولا کسي پر خیر پېښ ولا کسي دا د ستور قانون کښې شو لکه پر دې چې الله ذلت وترپي چې ګوري په دا خپل وخت کې د ځینې حکومتونه دي چې پر علما او پسه اوس چاډه راخص چده پر خیر دی پېښ ولا کسي د هغه چا تر لاس به تیریږي چې هغه دی امر کړی حکومتونه د مسلمانان اوس چې دغه مدرسې خرابې د علما خرابې بندخانو چې کشي زیری د چا په امر کې د دغه یهودو نصارا او دا پسې ګوري دغه د نن ورځې نقشه که د هغو خلکو در کېغ دی کېر نسوله پښتانه دا ژره براخره چې پلان مازې په دې د جن خلک ختم کړي د مدرسې په دې ختم کړي د نظامونه ور بدل کړي بیا به هغه پر راغورځي اوس چې د هر ملک دفاع کړی ده په هر وخت کې چې کړی د اهلي جن کړی ده اهلی جن کړی ده په افغانستان کې موږ ته تجربه وسوه د روسانو سره هم د دوی لکۍ غوټه وه چې ملک در بمبار لاندې چې دوی په هوا سوه چا لیدلي نه دي څوک په اروپا کې کښېنسته څوک په امریکا کې کښېنسته څوک چیرې کښېنسته ته وده چې ملک پر قراره سي بیا زه راځم ملک چې بیا اهلی جن خلکو دغه چې ته بزګر بولې خو دغه خوارکي توپک راواخستي بیل چای راواخسته جهاد یې شروع کړي ملک چې دوی ازاد کړي بیا د ملک مالک پیدا شي په تیارو کې سره را روان وي موږ خو نو افغانان یو چې افغانان یې جوړ نه کړي بل بیا څوک جوړ اوس ورته وایي چې ته در وسه چیرې وي چې پر ملک به باندې ورونه ورېدل وس بیا دغه رقم دی بیا به دوی غورځي اروپا او امریکا ته بځي خو در تېغ در هغو به خېژي دغه یې دستور دی دغه ځای دی چې الله پر دې ذلت او مسکنت ولې مقرر کړي هغه علت یې تاسې ګورئ الله پاک قرآن کریم کې څنګه صریح وایي ذلک ورته ګوري تورته ذالک دا مخک کار چې ذلت کې مسکنت کې غضب دی دا وجه الله پر کې به انهم په سبب سره چې دی کانو یکفرون کفر کاو به آیات الله فایتو سر دالا د الله په آیاتو کې راغلی چې د شذی ستر واجب دی فرض دی پرده دی کې دی دا به ستری باندې د تعلیم نوم شي دی چې یا شذ د تعلیم حق لري وسرته چې ظالم تعلیم خو جلاشي د خبر بند را باسه دا تعلیم دی نو دی دا الله په آیاتو کفر کوي پس یې ويقتلون او دی وجل النبیین نبیان وجل بغیر الحق بحق وجل دا دی بغیر الحق ترث بمنفقری بغیر الحق دا معنی تادیس لیدلی چې د نبی قتل د وخت اسمه دی یو قتل دار کم دی چې هغه پنا حق دی بل قتل دار کم دی چې پر حق دی کله اس په خبره پوس مثال به زه درته وایم یو سړی وای دوه نفر چې سره دا وای د ملا صاحب تاسو ملا صاحب زما د دک مابینس کې به د خدای حق په اسلام راکې د خدای حق په اسلام د خلک چې د خدای حق په اسلام یادي یعنی د خدای په اسلام دوه قسم دی یو یا حق د بل نه حق دی دا مزه تاکید کوي چې دا الله په اسلام خدای حق مش دا حق په اسلام راو کده نه منه چې د خدای په اسلام دوه قسم دی اغه نه اکه موږ نه غواړو اکه ولا یرا دلته د نبیانو قتل دوه قسم نه دي چې ځینې نبیان چې توجه نه پر اکه او دا ځینې کې وجره نه حق نو چې دا ګرد او ارت ارمه بیچ ته وزن نه حق نو بیا د بغیر حق تورڅ کی د خپل توس وای دا د جېده پاره ور سر ور چې دا ار ګناکار چې په ار وطن کې دی چې په چې په کور کې وژغی چې بابا دغه ملا پتا څه کړو په ما هیڅ نه وکړي نو چې ولې دی وشي باز دا ملک تر کې ودغه شی په نظر دی ان په ځو کې پوی چې دا کار نه حق دی بغیر حق الله په دغه وای چې دا د دې په ځو کې دغه رقم د چې ولا که ایست قتل حق ورلره ولا کده بمبار حق ورلره مگر کوم نو دا الا دغه د پار ورسره وای چې معنا د بغیر حق دا د دې د زړه خبره ده چې معنا علما وجنی دی په دغه خپل کې قانې دي چې دا کار غلط دی چې کوم ولا که شکار دی چې کوم کدا اس په خبره په اوس بس او که په بغیر حق دا تقسیم کې چې د ربیان بر و قسم دي ځینې پر حق دي شدي چې مړ کې ځینې نه حق دي مې وژنه دلته هغه بغیر حق وژل معنا چې دي حق نه پر درو دي معنا هغه چې په حق وژل او هغه پر وانه نه غس خبره نه ده بغیر حق دا معنا چې دا د وژنې چاړې په لاس کې د علالي هم په خبره کې شمه مانګ دي چې دا کار ز په چیش کو کړی دي خو فقط د شهوتو مخه نیسي نو دا کار کې دا سوای نو دی به وژل النبیین نبیان بغیر حق بلا حق اشد دغه د نبیانو وجه لی بات څنګه کول ورې د دې علت الله په سبای په صورت ګوري مشت سیم مؤمنان ذالک دغه کار چې بیا دی کاوه چې په آیات کا پر صدا نه منم او دا چې د نبی را چپا کا د حلال کا نه منم دا وجه به ما عصو به ما په سبب سره دغه عصو چې دی سر کې شو ګناي کول د ګنا سبب دغه انسان بس لکه مچ چې وا ګنا وکړ خوند ورکی بره په شی نور ورنځي کوي مچ په اصل کې مرکیږي د دې د مرګ په نیت نه راغلی خو راکې ورده وره د وی مز باغ د خپل وربوزه شوندک ورنځي کوم په اصل به ولر بره په شی په چخ ا دې چې پر اصل باندې ځي د مشو په چخ را خوند ورکی بره وربوز نو کې په ورنځي کې ټاټ کاپ ځنی وکړه وربوز چې په ورره سو بره هغه د شنګ چا دې دې کې دغه په سی ولر سي کرا کرا وزرونه ولر سي بره عدالت مارکس گناه هم دغه رقم د الله وی بنی اسرائیل ورده ورده خودی د گناه شو کیم گناه کوله کوله گناه تر اندازه کی رسو گناه چې تر اندازه کی رسې پای دغه دی برات چې قران ګرده منې نو خو ګرده ولس بختر اړې چې چې ته قران منې په قران کې خود شو زبې ستر حرام ده نو کې وږي ده دی به تاسو ته جواب وایي دی برده چې لا قدم لا یم خبري به ستر حرام ده به ستر کې ده حرام قران شریف کله راغلی و ما قران شریف په یلی ور اخدی کفر ته ودرید وجد دا ګناه سو ودرید خدای در اغه نس کیری دلای پجو پجو پوشو جل چا زړه کیږي د لاس یو په بعد خبر د ځان سره قضاوات او کیچ تاته د مسافر 200 پیغلی شیزه ولاړی لسی دا څوک د لاس ورکی خدای کالجو کی ار پرنسپل ته در 200 ونه زر زر شیزه ورته ولاړی دای در دغه نه کیریږي دا ګناه کی دی غټاسو چې غټاسو وز دی د خبر جواب ما ته څنګه راکځم قران خدای د شیزه به ستری حرام کړی دی باید سره توي کدره ته چې و حرام ده نو خو زه ورته مدغه نه نه چټی کې بلای شي واخ ورته سم پردا وکي په پرده کې راس دې دا کار کوي نیکی برڅ چې لکاستې خبر ده د میراب خبرې نیم لاس هفته په جنه پېژې نو هغه دې د آیاتو کو پرته متوجه سو آیاتو په سورسته بارا چې تور ته ټینګېل چې په خدای چې زه په تا د آیات و نه منم په تا عملي نه کوم مرکز ته متوجه نو دا کده نه بیان سر کې شکه ولا کې مرکز ولا ګناه څه وشو خبر او په ګناه کې تجاوز کاوه طالبان تیس خونه په پیر دی دلتم ذالک وای مخکم ذالک ذکر شو هغه مخک ذالک چاته اشاره وتی ذلت او مسکنت پر یهود ولی وال شو خو کفر کوا پایاتو دا لا او قتل د نبیان کوا بغیر حق دا قتل د نبیان ولی کوا هغه کاری ولی کوا دا بیا د ګناه څه د خبره ګرځ د ګناه څه سرچینه اخلي ذالک دا ما په سبب سره د هغه وعصو چې دې سر کشو ګناه کول کته ګناه خونه د نبی علی السلام امتم کی دا یو سیر الله وای وکانو یعتدون د په ګناه کار نه کوا په ګناه کې تجاوز کوا گناه خو آری او کی مشتی گناه و نکو مگر خوش گناه و کی خو بیرتا بار رجوع کی چالا پاک خورات سوس و خو عاجز و اسمه معاق تجاوز یاد داغ دی خپل پر گناه شما نه لوش کار کی سو گناه میکرد مل چ تر کیو کوم کی گناه بوجه پر خپل گناه دلایل و یت اعتدا و تجاوز وای دی تجاوز خپل گناه کی کا و کانو دی و یعتدون اعتدا اعتدا تجاوز تر حد تر خپل اندازی ور بالا کی دل توبه کی رجوع سره نک ورش دی و توبه و بس نو ته دغه نک چا بار دغه سوچ در بیان سره مشتګری وانس او دسی مشتګری وان چاغه په چاړه الاله ولا نو دا بیا جر رسم نمبر معامله و چالا عز وجل تذکر کړل چالا پاک وای ته ګور د دې زما منو سلواته وګوره اغه او بوته وګوره چې پر مقرر جاو د دې طرف عکس العمل وګوره چې دې بادرنګ غواړي ګندنې غواړي په اغه غاړه نه باسي او دې کار کې وګوره چې د نبیانو سره مقابله کوي نو د دې غشتن دغه احسانات بدله خو څه شي خدا و چې د نبیانو خبره مننه وای شکر ادا کړی مگر یې کړا ده د اجر لسم نمبر معامله ختم نو اوس پر دوش پیتم آیات باندې ودرېدل واخر دعوانا الحمدلله.